Ola, estás escoitando Radio Piratona no 106.1 da FM. Eu son DJ Cocón e isto é música cocónica. Hoxe vou vos presentar o que é o meu último traballo, composto por 5 temas, e titulado Nessun Dorma. Este último traballo podedes escoitalo e tamén mercalo en plataformas dixitais como Bandcamp. Son 5 temas que transitan entre o electro e o tecno nalgúna das súas múltiples vertientes. Isto titúlase Invasión Tecno. Isto era Invasión Tecno e imos escoitar agora outro dos temas deste último disco. Isto titúlase Nessun Dorma e é un tema máis inspirado no electro dos anos 80, da última metade dos 80. Go. Pois isto era Nessun Dorma. Imos agora con unha peza totalmente distinta, xa con unha volta a un estilo máis próximo ao tecno. O título é Chámame. isto titulabase Chámame, outro dos temas de Nessun Dorma, este último traballo que veño presentando aquí en Radio Piratona. E imos con outro dos temas, isto titulase Toc. Thank you. Funk. Pois isto era Toc, imos rematar o programa de hoxe de música cocónica co último tema destes cinco que vos veño presentando. Isto titulase Winter is Coming, seguro que vos sona de algo o título. Con este tema despedímonos ata outra entrega de música cocónica. Podedes seguir escoitando a Radio Piratona no 106.1 da FM, tamén a través da web da Radio Piratona. Así que ata outra e non deixedes nunca, nunca de bailar.